Na razie nie wiadomo, w jakim sensie prezydent mówił o zamknięciu granicy. Portal Onliner ustalił, że przejścia graniczne z Polską i Litwą funkcjonowały normalnie. Niewykluczone, że prezydentowi chodziło o wzmocnienie obecności wojska na zachodniej granicy Białorusi. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Polska, siła obrazu, panoramy naszego malarstwa od romantyzmu do młodej Polski możemy obejrzeć w Muzeum Narodowym w Warszawie. To ponad 100 dzieł najwybitniejszych polskich artystów z najważniejszych muzeów całego kraju, mówi jedna z kuratorek, Agnieszka Rosales-Rodriguez. Polska publiczność rzadko ma okazję oglądać tak symboliczne, tak ikoniczne, emblematyczne dla polskiej tożsamości, wyobraźni, obrazy wielkich polskich malarzy. Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jacka Malczewskiego, Artura Grottgera, Józefa Branta. Można mnożyć te nazwiska, to naprawdę jest kanon polskiej sztuki. Wystawę Polska Siła Obrazu będzie można zobaczyć do 20 grudnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Michał Kwiatkowski wygrał 18 etap kolarskiego Tour de France. Polak wygrał po długiej ucieczce z Richardem Carapazem i właśnie z Ekwadorczykiem przeciął szczęśliwy linię mety. Możemy świętować wspaniały czas. Cała drużyna zasłużyła tym zwycięstwem na szacunek. Dążyliśmy do wygrania przez te wszystkie etapy i teraz to się udało. Dołączył do innych Polaków. Zenona Jaskuły, Rafała Majki i Macieja Bodnara, którzy też wygrywali na Tour de France. W klasyfikacji Touru liderem pozostaje Słoweniec Primož Roglič. A Katarzyna Niewiadoma jest liderką kolarskiego Giro Rosa. Polka awansowała z drugiego miejsca po tym, jak wczoraj w Kraksie brała udział Annemiek van Vleuten. Holenderka musiała się wycofać. Jest podejrzenie złamania ręki. Niewiadoma ma 15 sekund przewagi nad inną Holenderką Der Breggen. Giro potrwa do jutra. Armand Duplantis pobił rekord świata Siergieja Bubki. Wynik Ukraińca na otwartym stadionie królował przez 26 lat, ale teraz król jest jeden. To Szwed, który w Rzymie skoczył 6 metrów i 15 centymetrów i poprawił rekord o centymetr. Nie mogę powiedzieć, że przywykłem do tych rekordów. To wciąż surrealistyczne uczucie. To szalone i wciąż nie dowierzam, ale bardzo ciężko pracowałem na ten wynik. Czy będę świętował? Mam przed sobą jeszcze jeden ważny meeting, ale potem naprawdę zamierzam się zrelaksować. W cieniu wyczynu Duplantisa w Rzymie na Foro Italico do trzeciej rundy turnieju tenisowego awansował Hubert Hurkacz. Polak pokonał w trzech setach Rosjanina Rubliowa i w 1/8 finału zmierzy się z Argentyńczykiem Schwarzmanem. Swoich rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy poznały polskie drużyny. Legia Warszawa zagra z Dritą z Kosowa, Lech Poznań z Apolonem Limassol, a Piast Gliwice, który wczoraj 3-2 wygrał z Austriakami z TSV Hartberg, zmierzy się z FC Kopenhaga. Za oceanem w koszykarskiej lidze NBA drugie zwycięstwo Miami Heat w drugim spotkaniu finału konferencji wschodniej. Koszykarze z Miami pokonali w Orlando Boston Celtics 106-101. W NHL hokeiści Tampa Bay Lightning awansowali do finału. Wyeliminowali New York Islanders i o trofeum będą walczyć z Dallas Stars. Po chłodnym poranku czeka nas pogodny dzień bez opadów. Chmurzyć będzie się tylko lokalnie na wschodzie i północy, może też mocniej wiać. W Katowicach i Kołobrzegu będzie 16 stopni, w Warszawie, Suwałkach i Opolu 18, w Gorzowie i Kaliszu 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dbasz o kondycję finansową? Tylko do jutra. Czterodniowy maraton zniżkowy w sklepach Euro. Na przykład odkurzacz automatyczny iRobot Roomba i7 Plus. Sterowanie smartfonem za 3199. Zmywarka do zabudowy Siemens Vario Speed Plus. Klasa A++ za 1599. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit.

Zaprasza Beata Michniewicz. W studiu, czyli w ogródku, jest minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Waldemar Pawlak, gdy PSL rządziło z SLD, powtarzał często: koalicja trwa i trwa mać. Czy pan może to dziś powiedzieć o Zjednoczonej Prawicy, czy raczej prawdopodobne są wcześniejsze wybory? Wczorajsze decyzje naszych koalicjantów, a właściwie większości parlamentarzystów, którzy tworzą formacje wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy poza Prawem i Sprawiedliwością, więc wczorajsze decyzje spowodowały, że dzisiaj nie wiadomo, czy jest ta koalicja. Nasze kierownictwo, kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych dniach zbierze się i podejmie w tej sprawie decyzję. W każdym razie nie ma rozmów koalicyjnych. Są zawieszone. Tak, w tej chwili rozmów koalicyjnych nie ma, a kierownictwo polityczne Prawa i Sprawiedliwości podejmie decyzję co do przyszłości naszej formacji. My oczywiście chcieliśmy, czyli żeby... formacji Zjednoczona Prawica, nie formacji Prawa i Sprawiedliwości. Formacji, tak, Zjednoczona Prawica. My oczywiście chcielibyśmy, aby Zjednoczona Prawica miała cały czas większość w Sejmie, żeby była odpowiedzialna za tworzenie rządu. Natomiast postępowanie naszych koalicjantów doprowadziło do takiej właśnie sytuacji, gdzie nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy jest większość, czy jest koalicja, ale cóż, w Polsce już kilkakrotnie miała miejsce sytuacja, kiedy funkcjonował przez wiele miesięcy zresztą rząd mniejszościowy. No ale to nie było dobre. To nie było dobre, i dla kraju, i dla spraw, które się toczyły, bo to jednak jest taka walka o każdy dzień. Pani redaktor, no i tak, i nie, dlatego że takie mniejszościowe rządy funkcjonowały czasami przez wiele miesięcy, czy na przykład premiera Buzka, czy premiera Belki. Przypomnę, że na przykład ten w czasie funkcjonowania mniejszościowego rządu premiera Buzka przyjęto bardzo ważną ustawę o finansowaniu partii. W związku z tym tak można funkcjonować. Czyli państwo się już aczkolwiek, do tego przygotowują. Jest taka alternatywa wobec tego, co jest. Czy też może trwają prace nad stworzeniem alternatywnej większości koalicyjnej? Trzeba jasno powiedzieć, dzisiaj rząd mniejszościowy to jest jedna z opcji, realna opcja. Czy do tego dojdzie, zależy od kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast też trzeba jasno powiedzieć, taki rząd mniejszościowy no, nie ma szans funkcjonować do końca kadencji, więc najprawdopodobniej wiązałoby się to ze skróceniem kadencji i przyspieszonymi wyborami. Jednak Prawo i Sprawiedliwość wycofało nowelizację ustawy covidowej, która przewidywała abolicję dla urzędników, którzy podczas zwalczania koronawirusa poszli drogą na skróty. To była taka gałązka oliwna wyciągnięta w stronę Solidarnej Polski, ale Solidarna Polska nie skorzystała z niej, nie wyciągnęła ręki po tę gałązkę? Ten projekt, o którym pani redaktor mówi, był de facto doprecyzowaniem przepisów o stanie wyższej konieczności. Urzędnicy w szczycie pandemii musieli podejmować trudne decyzje i po to, żeby zabezpieczyć możliwość funkcjonowania placówek szpitalnych, możliwość zabezpieczenia środków ochrony dla służb medycznych i wszelkich innych, które wtedy walczyły z koronawirusem, musieli podejmować często trudne decyzje. Stąd właśnie był projekt tej ustawy doprecyzowującej stan wyższej konieczności. Niestety tutaj wygrała u naszych koalicjantów jakaś taka partykularna polityczna rachuba, która doprowadziła do tego, że ten projekt nie został uchwalony. Jak wiemy, sprawę tej ustawy postawił na ostrzu noża minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Czy to jest próba, właśnie była, osłabienia premiera Mateusza Morawieckiego, zadania mu ciosu, bo wiadomo, że ta, w cudzysłowie, abolicja mogłaby dotyczyć między innymi właśnie premiera i ministrów z jego rządu. Ja powtórzę, urzędnicy, którzy byli na pierwszej linii frontu i pierwszej linii walki z COVID-19, musieli podejmować bardzo trudne decyzje i dzisiaj zwykła przyzwoitość wymaga, żeby tę sytuację w jakiś sposób rozwiązać. Były pewne ustalenia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, te ustalenia zostały złamane i to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj sytuacja polityczna wygląda tak, jak wygląda, czyli jest niestabilna, nie wiadomo, czy mamy koalicję w Sejmie i mamy realną perspektywę rządu mniejszościowego i przyspieszonych wyborów. A propos właśnie tej abolicji, kiedy spodziewają się Państwo uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji premiera o organizacji wyborów korespondencyjnych? Ze spokojem czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku. Będziemy wtedy podejmować decyzję, co dalej zrobić. Czy zostanie wniesiona skarga kasacyjna, jeśli już Państwo tę decyzję otrzymają? Po zapoznaniu się z pisemną decyzją będziemy podejmować w tej sprawie z kolei my decyzję. Ja rozumiem, ale czy to będzie zależało od tego, jak sformułowane jest uzasadnienie? Czy Państwo mają przekonanie, że tak czy inaczej słuszność jest po stronie rządu i w związku z tym taką kasację będą Państwo chcieli złożyć? No, wie Pani, my oczywiście uważamy, że wówczas zapadające decyzje były zgodne z prawem i jesteśmy zaskoczeni decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ale nie chcę szerzej jej komentować, dopóki nie poznamy pisemnego uzasadnienia. Dlaczego sprawa ustawy o ochronie zwierząt stała się takim być albo nie być koalicji rządowej? Dlaczego to jest priorytet, który miał zostać zrealizowany w ogromnym tempie? Bo może gdyby to było procedowane jakoś dłużej, byłoby konsultowane, to nie byłoby takich napięć wokół tej sprawy. Ja nie bardzo w to wierzę, że tempo procedowania tej ustawy miało wpływ na postawę naszych koalicjantów. No cóż, każda formacja polityczna... Nie tylko koalicjantów, bo jak wiemy, są głosy przeciw i były też głosy przeciw ustawie w samym obozie Prawa i Sprawiedliwości. Sam minister Ardanowski był przeciw. Ta ustawa była dla nas niezwykle ważna. Miała powstrzymać okrucieństwo wobec zwierząt. To, że w przypadku niektórych polityków wygrał taki polityczny, partykularny interes i zagłosowali przeciwko jej przyjęciu, no, jest tylko wizytówką dla nich samych. Ja oczywiście nie oceniam w ten sposób postępowania wszystkich polityków, bo na pewno były różne motywacje. Czy ci politycy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciw, poniosą konsekwencje? Tak, to jest oczywiste. Wczoraj na spotkaniu klubu prezes Prawa i Sprawiedliwości jasno powiedział, że obowiązuje dyscyplina w głosowaniu nad tym projektem i też przedstawiona została perspektywa konsekwencji, czyli zawieszenia w prawach członka klubu Prawa i Sprawiedliwości. No i jestem przekonany, że te konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób, które złamały dyscyplinę. Minister Jan Krzysztof Ardanowski zapewne przestanie być ministrem rolnictwa, ale mówiło się, że on tak czy inaczej już nie będzie ministrem. Potwierdza pan to? Czy potwierdzam, że się mówiło, że tak czy inaczej nie będzie ministrem? Czy coś jest na rzeczy, czy mówiło się, i to były bajki z mchu i paproci, czy coś się za tym kryło i z faktów, a nie tylko... Myślę, że faktów prasowych. Pan minister Ardanowski poniesie konsekwencje złamania dyscypliny, podobnie jak inni parlamentarzyści, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy tę dyscyplinę złamali. A te ostrzeżenia, zarówno ze strony ministra Ardanowskiego, przed zwijaniem polskiego rolnictwa, jak i ludowców, którzy mówili, że to jest zaoranie rolnictwa, że będą straty miliardowe, miliardowe straty rolników, hodowców, w ogóle gospodarki, producentów żywności, paszy, to jest to jakaś taka prawdziwa groźba? Trzeba liczyć się z tym, że koszty poniesiemy my wszyscy konsumenci? Według naszych analiz absolutnie do takiej sytuacji nie dojdzie. Oczywiście będzie to... Przepraszam, bo pan przedstawia analizę dotyczącą zwierząt futerkowych. Nie, nie tylko. Uboju rytualnego również. No właśnie, bo to chyba jest większy problem gospodarczy. Oczywiście, że tutaj część wypowiedzi była po prostu wypowiedziami o charakterze stricte politycznym, a nie merytorycznym. Powstrzymanie tego okrucieństwa, z którym mieliśmy do czynienia przez lata, było dla nas celem nadrzędnym i oczywiście będziemy starali się, aby ten proces na przykład przekwalifikowania produkcji czy zmiany produkcji dla części producentów mięsa odbył się z jak najmniejszymi stratami dla nich. Czyli będą odszkodowania nie tylko dla hodowców zwierząt futergowych, ale także mogą być odszkodowania dla tych, którzy przekwalifikowują się. Myślę, że najlepiej o tym, jaki jest plan, będzie opowiadał, czy będzie informował przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa. Co wynika z wczorajszych polsko-litewskich konsultacji w części dotyczącej Białorusi? Czy Litwa będzie miała jakiś swój dodatkowy wkład merytoryczny w projekt nazwany Planem Marszala? My z Litwą współpracujemy bardzo blisko w wielu obszarach. Jednym z nich jest wspieranie suwerenności i niepodległości Białorusi. Ten temat stanowił ważną część naszych wczorajszych rozmów i oczywiście nasi partnerzy litewscy mają pewne propozycje, nad którymi jeszcze pracujemy. Ostatecznie na najbliższym spotkaniu liderów Unii Europejskiej premier Mateusz Morawiecki przedstawi taki program, który umownie możemy w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Natomiast oczywiście możemy ten program umownie nazwać programem Marszala dla Białorusi, ale to będzie poważna oferta, do której będziemy przekonywać inne kraje unijne, aby można to było przedstawić jako ofertę Unii Europejskiej. A jakie są szanse na przyjęcie tego planu przez Unię? Myślę, że jest za wcześnie, żeby mówić o tym, jakie są szanse, natomiast na pewno będziemy naszych partnerów unijnych przekonywać do tego programu. On jest po prostu potrzebny. Unia nie może być obojętna wobec wydarzeń na Białorusi i już w tej chwili wiemy, że jest szereg krajów, i nie mówię tu wyłącznie o Grupie Wyszehradzkiej, która upoważniła premiera Morawieckiego do zaprezentowania tego programu. Jest szereg krajów, które ten projekt chcą poprzeć. A jeśli na Białorusi nie dojdzie do nowych demokratycznych wyborów, jeśli prezydent Łukaszenko będzie trwał na swoim stanowisku, wtedy plan nie będzie realizowany, bo takie jest założenie. Czy w takiej sytuacji białoruska opozycja może liczyć na jakąś pomoc ze strony czy to poszczególnych unijnych krajów, czy całej Unii? Po pierwsze, jeśli chodzi o Białorusinów, zwłaszcza tych, którzy są poddawani represjom, szykanom czy innego rodzaju prześladowaniu, mogą liczyć oczywiście na wsparcie ze strony Polski, Litwy i wielu innych krajów Unii Europejskiej. Po drugie, jeżeli chodzi o pomoc taką państwową, no to trudno sobie wyobrazić, żeby taka pomoc miała być realizowana dla państwa, które jest opresyjne wobec własnych obywateli, których więzi ze względu na poglądy polityczne czy przekonania. To jest zrozumiałe, dlatego pytałam właśnie o te, jakie możliwe są formy pomocy dla mieszkańców Białorusi, dla opozycji. Przy założeniu, że nie nastąpi zmiana w najbliższych tygodniach i miesiącach. A wierzy pan w taką zmianę? Ja wierzę, że Białoruś już nie będzie tym krajem, którym było przed wyborami, bo ten zryw narodowy czy... Zryw narodowy, ale ja panu przerwam zdanie. Jeżeli nie dojdzie, jest to... dowodem na to, że Białoruś się zmieniła. I teraz czy to nastąpi, czy ta zmiana doprowadzi do głębszych przemian strukturalnych i politycznych w ciągu kilku miesięcy czy kilku lat, dzisiaj nikt tego nie jest w stanie ocenić. Ale na pewno nie będzie już nic tak, jak było przed wyborami. Natomiast odpowiadając na pierwszą część pani pytania, oczywiście i Polska, i Litwa, i jestem przekonany, że szereg innych krajów Unii Europejskiej będzie wspierać społeczeństwo obywatelskie na Białorusi, będzie wspierać wolne media. Dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dziękuję bardzo. Give it all Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż MediaMarkt. Tysiące ostrociętych cen. Teraz kupując telewizor Sony 65 cali 4K Ultra HD z technologią Object Based HD Remaster zapłacisz 5499 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Ktoś zostawił mi karteczkę na laptopie. To dało mi do myślenia. Znalazłam list w kieszeni płaszcza. Ktoś podrzucił mi do szuflady Halitomin tabletki do ssania z cynkiem. I to pomogło. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutinę C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po wpół do dziewiątej. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót informacji. Podczas nocnego głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt każdy z posłów zagłosował zgodnie ze swoim sumieniem, mówi poseł Grzegorz Puda z Prawa i Sprawiedliwości, który był sprawozdawcą projektu nowelizacji ustawy. Polityk odniósł się w ten sposób do sytuacji w Sejmie, gdzie podczas głosowania część polityków Zjednoczonej Prawicy nie poparła zmian, które zakładają m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych. Każdy poseł wykonuje swój mandat i jest człowiekiem wolnym. Przecież doskonale wiadomo, jakie były zapowiedzi. Myślę, że tutaj władze naszego klubu, władze klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy razem będą musiały w tej sprawie podjąć pewne działania. Za ustawą głosowało 356 posłów, przeciw było 75, wstrzymało się 18. Przeciwko nowelizacji głosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski, 15 przedstawicieli Porozumienia wstrzymało się od głosu. O konsekwencjach mówił też przed chwilą w programie trzecim Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Wczoraj na spotkaniu klubu prezes Prawa i Sprawiedliwości jasno powiedział, że obowiązuje dyscyplina i też przedstawiona została perspektywa konsekwencji, czyli zawieszenia w prawach członka klubu Prawa i Sprawiedliwości. No i jestem przekonany, że te konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób, które złamały dyscyplinę. Michał Dworczyk dodał, że konsekwencje poniesie też minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, który zagłosował przeciwko piątce dla zwierząt. Nie udało się odnaleźć mężczyzny, który wczoraj wieczorem zaginął w Zatoce Gdańskiej. Akcja poszukiwawcza została zakończona, a sprawą zajęła się policja. 49-latek wczoraj około 22 poszedł w okolice Mola w Orłowie. Swojej rodzinie mówił, że idzie popływać i od tego czasu nie dał znaku życia. Na brzegu znaleziono jego rower i ubrania. Trwają wzmożone kontrole prędkości w całym kraju. To jeden z elementów Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wyjaśnia Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Kaskadowy pomiar prędkości to policyjna strategia polegająca na kontroli prędkości przez wiele załóg policji na określonym odcinku drogi. Ci, którzy nagminnie ignorują przepisy, nie będą tutaj mogli liczyć na taryfę ulgową. Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego potrwają do 22 września. Pełny serwis w Trójce o 9. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Niegiłowicz. O 10:00 GUS poda dane dotyczące produkcji przemysłowej. To właśnie przemysł był jednym z sektorów najbardziej poszkodowanych przez pandemię, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Po otwarciu gospodarki ten sektor bardzo szybko zaczął nadrabiać. O ile nie nastąpi pogorszenie sytuacji epidemiologicznej, to sektor przemysłowy powinien pozostać na tej ścieżce wzrostu. W lipcu produkcja przemysłowa urosła licząc miesiąc do miesiąca o 3,4%. Od niedzieli wejdą w życie przepisy umożliwiające zwrot nadpłaconych składek za kwiecień i maj. Można będzie je też zaliczyć na poczet przyszłych składek. Wcześniej przepisy tarczy antykryzysowej mówiły, że zwolnieniu ze składek podlegają tylko te jeszcze nieopłacone, mówi prezes ZUS Gertruda Uścińska. Po zmianie tych przepisów nie składamy wniosków o ponowne rozpoczęcie sprawy. Zakład będzie to robił z urzędu po 20 września. 23 miliardy euro trafi do Polski z unijnego programu odbudowy. Bruksela przedstawiła dokładny harmonogram wypłat. Chodzi o fundusz uzgodniony jeszcze w lipcu, warty 750 miliardów euro. Teraz kraje członkowskie muszą pokazać swoje plany wykorzystania środków i nie mają w tym pełnej swobody. Polska ponad 1/3 musi przeznaczyć na inwestycje związane z klimatem. Włosi z najtańszymi w historii lotami. Przewoźnicy przerzucają się tanimi ofertami, a korzystają oczywiście klienci. W tej chwili można zarezerwować lot na trasie Mediolan-Palermo i z powrotem za 10 euro. Oba miasta dzieli blisko 900 kilometrów. Tyle samo kosztuje bilet w obie strony na trasie Mediolan-Catania, liczącej ponad 1000 kilometrów. Tylko 2 euro więcej trzeba wydać na nieco krótszy przelot z Mediolanu do Bari i z powrotem. Są to 3 z 5 najpopularniejszych połączeń lotniczych wewnątrz Włoch. Jak tłumaczą eksperci, wojna cenowa między liniami rozpoczęła się, gdy niedawno na włoskim rynku wewnętrznym pojawił się węgierski Wizz Air. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Ekonomia w Trójce wróci już za pół godziny. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Dziś słonecznie i bez opadów, chmury pojawią się tylko na północy i wschodzie, miejscami wietrznie, od 16 stopni nad morzem i w Małopolsce do 18 w centrum i 19 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No, to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Samsung A20s z potrójnym aparatem. Teraz za jedyne 499 zł. Taniej o 300 zł. Niskie ceny Media Expert. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczoraj miałem okazję podzielić się z Państwem nowym utworem grupy The Smashing Pumpkins, który pokazywał, że grupa chyba zafascynowała się muzyką lat 80., co mi się bardzo podoba. No to na dzisiaj mam dla Państwa jeszcze jeden fragmencik nowej twórczości tej formacji, utwór Sir. sand, turn a glass upside down. How should they pass? Say I done found you. Say how I tried to. Where you from? From creation's crown. Where I'm above. Say die of warning. Stare down your masters with the brown sun. Honor what you are. What you are, what you are. Where I'm Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UEK ze stacji przez stację. Do stacji przez stację. Odjedzie z powiedzieniem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No nie wiem jak Państwu, ale mi się bardzo podoba nowy kierunek grupy The Smashing Pumpkins. Jest godzina 8:43, a więc to najwyższy czas na... Muzyczny rozkład jazdy. I oczywiście Ola Budka. Dzień dobry. Dziś do sklepów trafia krążek Nick Mason's Saucerful of Secrets Live at the Roundhouse. Na płytę składają się koncertowe nagrania zarejestrowane podczas występu grupy w legendarnym londyńskim klubie w maju 2019 roku. Grupa Saucerful of Secrets Nicka Masona podczas koncertu grała utwory z wczesnego okresu działalności Pink Floyd sprzed Dark Side of the Moon, które przez dziesięciolecia nie były grane na żywo. Trasa koncertowa po Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej i Europie wyprzedała się błyskawicznie. Dodatkowe koncerty na wyspach, w tym dwa w Roundhouse, miejscu, w którym Pink Floyd debiutował 15 października 1966 roku, również zostały wyprzedane. Wydawnictwo jest dostępne w wersji audio, na DVD, Blu-rayu oraz na dwupłytowym albumie winylowym, a w przyszłym roku, 14 czerwca, Nick Mason z zespołem zagra w łódzkim klubie Wytwórnia. Sisters fell stand, hoping for a hit. He doesn't know. So Drugim krążkiem, który dziś ma swoją premierę, jest najnowsza płyta Alicia Keys. Album zatytułowany po prostu Alicia to jeden z najbardziej intymnych i osobistych muzycznych pamiętników w karierze 15-krotnej laureatki Nagrody Grammy. Love Looks Better to ostatni utwór zaprezentowany przed premierą albumu. Premiera singla odbyła się podczas meczu NFL, niedługo po tym, jak organizacja ogłosiła przekazanie $1 miliarda na wsparcie czarnej społeczności w Stanach Zjednoczonych. Alicia Keys to bardzo wszechstronna artystka, piosenkarka, producentka, aktorka, autorka autobiografii, która stała się bestsellerem według New York Timesa oraz aktywistka społeczna. Od premiery swojego debiutanckiego albumu w 2001 roku sprzedała ponad 65 milionów płyt na całym świecie. Was a city and some keys. Run, run through the street now. Alright. And now it's you I'm missing. Every day, yeah. Every day, yeah. Every day. So can we talk for a minute? Stop for a minute. All I wanna do is you. Oh, can we touch for a second? Be us for a second. Don't matter what I give it to. My love looks better on you. For a minute, just stop for a minute, 'cause all I wanna do is you. A w najbliższą niedzielę na naszej antenie koncert. Tym razem na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Echa. Spodziewamy się dynamiki, melodyjności, rytmu oraz niebanalnych tekstów. Zespół będzie promował krążek, także nazwany Echa, wydany w ubiegłym roku. To wszystko w Trójce w najbliższą niedzielę w paśmie koncertowym tuż po 19:00. Na antenie, na kanale YouTube Polskiego Radia oraz na Facebooku Trójki. Diamenty sobie musisz pościągać. Torebki, buty do szafy zamknąć. I trupie czaszki z koszulek schowaj. Zostaw mi tylko skórę i słowa. Wolę widzieć ciebie w niczym. Nie zasłaniaj się tym wszystkim. Świeci, wyrzuć do kosza. Suknij i spuchnij. Tylko To był muzyczny rozkład jazdy, który oczywiście przygotowała Ola Budka. A ja na koniec znowu cofnę się w czasie. 18 września to ważna data w historii grupy Kiss. Ukazało się kilka albumów tego dnia, ale w 83 roku muzycy po raz pierwszy także pojawili się w MTV bez swoich charakterystycznych makijaży. Audycję zrealizowała Anna Regulska, nad całością czuwała Monika Rutkę. Ja nazywam się Michał Kirmudź i życzę Państwu pogodnego dnia i weekendu i na zakończenie Kiss i I Was Made for Loving You. Zapraszamy do reklamy.